Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Vore dages ungdom elsker luksus, den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine forældre, skryder op i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer lærerne. Der er noget, der tyder på, at ungdommen altid har været svanger med en forfaldshistorie. Det her det er et citat, der tilskrives Aristofanes. Det er også blevet tilskrevet Sokrates og Aristoteles og lidt af hvert. Jeg tror i hvert fald en ting, vi kan blive enige om her i studiet, det er, at det er ikke en ny ting, at ungdommen bliver set lidt ned på af de ældre. Jeg har fortsat besøg af Mads Holger, af Natalie Larsen, der er ekspert i sociale medier, fra Fogdal, der er blogger, kommunikationsstuderende og er en del af Radikal Ungdom. Og så har jeg også Anna Wiemose i studiet, der er også KU-student, du læser jura. I sidste time, der handlede det meget om YouTube og hvad vi kan lære af den kultur. I skulle forsøge at fortælle mig, hvorfor det er interessant at se videoer, der handler om angst, menstruation og ting, som virker som trivielle eller meget hverdagsagtige problemer. Der var en debat, der handlede sådan lige kortvarigt også omkring tabu, og så bliver jeg så konfronteret med de her fordomme, som andre har om ungdommen. Det blev vi ikke helt færdig med. Der er lige nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig, at vi runder. Nemlig det her begreb, der kaldes for ubegrundet selvtillid. Har I hørt det før? Ja. Ubegrundet selvtillid. En gang der led unge overvejende under at have et dårligt selvværd. I dag der fortæller psykologer på skolerne, at det er ubegrundet selvtillid. De synes, de er verdensmestre, fordi forældrene har klappet dem frem, og de har ikke nænnet at rette deres stavefejl, for det er det lidt cute, at de ikke kan stave. Så når det er sådan, at de kommer lidt op i skolesystemet, så kommer de jo også efterhånden i voksne eller i menneskehænder, og så kan de jo ikke forstå, at de ikke får at vide, at de er geniale. Det er de jo altså blevet bildet ind hjemmefra. Kan I genkende det? Jeg synes, at det ikke er... Ikke nødvendigvis jer, men jeres jævnaldrende. Ja. Jeg kan godt lidt genkende det der med, at for eksempel, at man ikke kan stave til noget, og alligevel synes, at man er pissegod, men jeg synes ikke, at der er noget galt i, at folk har mere selvværd som sådan generelt. Jeg synes, at det er da bare fedt, at folk, hvis de så kan bruge det til at være ambitiøse, og bruge det til at ture at tage nogle chancer og gøre nogle flere ting, så tror jeg da helt klart, at det kan være en positiv ting. Og jeg føler mig selv meget inspireret af andre folk, som har selvtillid i forhold til folk, som der sidder henne og siger, tør jeg gøre det her, eller gider jeg overhovedet gøre det her. Jo, når det er ubegrundet selvtillid, så er det jo forestillingen om, at man kommer ind et sted, og man er fuldstændig nybegynder, og alligevel opfatter man sig selv som verdensmester. Ja. Jeg har arbejdet 10 år i den finansielle sektor, og noget af det, jeg erfarede en gang imellem, når det var sådan, at der skulle rekrutteres nye, det var, at de kom ind relativt uprøvet, relativt, de havde ikke haft særlig meget joberfaring, ikke desto mindre, så mente de, at jeg bare skulle stikke dem 40 de lange i måneds. Det vil sige 40.000, det kunne de da godt glemme alt om. Og der kunne jeg jo også se min chef på det tidspunkt ved at falde ned af stolen af grin, fordi det havde hun aldrig nogensinde mødt før, og for hende der var der altså tale om, det er en ny generation, der så kommer ud og har en forestilling om, at de skal have en formue for faktisk ikke rigtig at kunne noget som helst. Men der er altså flere, der mener, at ubegrundet selvtillid er karakteriserende for ungdommen. Der er en, hun skriver her, jeg har haft en del unge til jobsamtale, alle har haft stærke meninger om, hvad de ikke vil. Selvom, som om man gider ansætte nogen, der ikke vil arkivere, hvis de bliver bedt om det. Nu siger jeg nok noget, der er en lille smule upopulært, men jeg tror måske, det er noget, som er lidt mere karakteristisk hos mænd end hos kvinder. Hvorfor tror du det, Freja Vogtland? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, men man kan jo bare se, at mænd, de taler sig selv ret meget op, hvor kvinder har tendens til at tale sig selv rigtig meget ned. Så spørgsmålet er, om det kun er vores generation. Jeg synes også, at jeg kan se lidt af det i den ældre generation. Altså, der er også undersøgelser, der viser, at når kvinder søger job versus når mænd søger job, jamen, så kigger man på jobbeskrivelsen som kvinde og tænker, jeg kan sgu ikke tjekke af på alle de der ting, som alle de der kompetencer, mine kommende arbejdsgiver vil have mig til at udfylde. Så det søger jeg ikke, hvor at man bare skal opfylde to af dem, og så tænker man, det kender bare ordet over eller mænd, og så tænker man, det søger jeg. Ja, har du egentlig nogensinde søgt et job, Mads Holger? Ja, en enkelt gang eller to, men det er ikke... Altså, jeg har levet det meste af mit liv som selvstændig. Selvstændig erhvervsdrivende, så det vil sige nok slet ikke i samme omfang som andre mennesker. Du har været Mads Holger AS. Det er det. Der er en, der også skriver her, de tager ansvar i det store, men ikke i det små. Ungdommen er involveret i indsamlinger for alle hånde, godgørende foreninger, frivillige lektiecaféer osv., men de har ikke øje for at sætte deres egen tallerken ud i opvaskemaskinen. Den slags praktiske ting klarer curlingforældrene, mens de roser puderne for at, i anførselstegn, engagere sig. Ja, det tror jeg er meget rigtigt. Ja. Så ungdommen er doven? Det ved jeg ikke, men de deltager i hvert fald ikke i de huslige pligter som regel. Og senere, Freja Fogdahl, så kommer vi jo også til, at du skal holde en tale til de lidt ældre, fordi I får jo altid gode råd fra ældre mennesker, særligt nu, hvor der er en hel masse, der springer ud som studerende, og de skal videre til de højere læreanstalter måske, eller så skal de ud med et skib, eller hvad ved jeg, forskellige andre ting. I får altid en hel masse gode råd med jer. I har også fået et godt råd med jer fra Mads Holger i Kristeligt Dagblad, og det kommer vi til lige om et øjeblik, for vi skal lige runde det her af. Noget af det, som folk også siger på min Facebook, er det mest irriterende ved ungdommen, det allermest provokerende, det er, at de konstant ved deres blotte tilstedeværelse minder en om, at man ikke selv er ung. Det er desværre korrekt. Nå, vi skal videre til de gode råd, som I har fået af forskellige velmenende danskere. Dette er Radio 24/7. Og i dag, der handler Anne Jagt om ungdommen, der skal gøre mig i hvert fald lidt mindre reaktionær, og måske også dig, Mads Holger. Vi kaster os ud i det og ser, hvad der sker. I Kristeligt Dagblad, det ligger her foran jer. Prøv en gang, jeg har printet, hvis I lige kan deles lidt om det. Der er flere, der giver gode råd. Hella Juf. Der er Josefine Klogert, der er Niels Hausgaard, Vincent Hendricks. Der er også Benny Andersen, digter, 84 år, student i 1948. Han siger, I kan starte med at glæde jer over, at der er noget, som hedder SU. Det var der ikke for 66 år siden, da jeg blev student. Der arbejdede man om dagen og gik på akademisk studenterkursus om aftenen. Det behøver I ikke, og det skal I glæde jer over. I skal også glæde jer over den særlige tid lige nu, hvor I er sprunget ud. Det er en tid, som aldrig kommer tilbage, og derfor er det vigtigt, at I lever i nuet. Men at leve i nuet er også at leve med omtanke for historien og jeres fremtid. Mange af jer, tror jeg, er lidt mere forkælede og tager flere ting for givet, end vi gjorde i mine unge dage. Vi var lykkelige over at have et arbejde ved siden af studierne, og vi skyndede mere på tingene. Derfor skal I også huske at tænke historisk, for det kan fortælle jer, hvor godt I har det i dag. Det handler nuet også om, så tænk jer om en ekstra gang, husk på fortiden og skænk fremtiden en tanke, for dermed bliver nuet også mere autentisk og prisværdigt. Du rynker på brynene, Freja. Jeg er bare lidt forvirret over, hvad jeg skal... Du skal tænke på det hele. Jeg skal bare tænke på det hele. Og... Ja, det er noteret. men der, det, som han nævner, det er jo også noget om, at I er mere forkælet og tager flere ting for givet. Ja, det tror jeg bestemt, vi gør. Altså specielt SU, tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der tager for givet. Jeg diskuterede med en for noget tid siden omkring, hvorvidt man skulle gøre SU'en på kandidaten lånebaseret, hvor der så var en, der sagde, at vi skal ikke straffe unge for at tage en uddannelse, hvor jeg bare tænkte... Er det virkelig en straf at sige til folk, den der gratis uddannelse, du går på, nu skal du låne de penge, som du skal bruge ved siden af, i stedet for bare at få dem gratis? Det er jo ikke at straffe folk. Men er det der god radikal latin? Fordi det synes jeg ikke, jeg har set Morten Østergaard sige, at den skal være lånebaseret, kandidaten. Mm-hmm. Altså, jeg har jo set flere steder, at det er fint, at vi har et SU og et gratis, eller det vil sige betalt af andre, uddannelsessystem. Men der er jo ikke nogen grund til, at vi alle sammen skal være kandidater. Altså, bachelor er sådan set en meget udmærket foranstaltning. De kan i hvert fald finde ud af det både i USA og i England. Men her i Danmark, der skal vi i en eller anden grund alle sammen være overuddannet. Mm-hmm. Det er da ikke almindelig radikal. Nej, men radikal ungdom adskiller sig også ret tit fra radikal venstre. Vi diskuterede det faktisk på vores hovedbestyrelsesmøde i radikal ungdom i sidste weekend, hvor at vi var ret splittet. Halvdelen er for, halvdelen er imod klassisk radikal at være uenige internt. Så det har vi meget forskellige holdninger omkring. Ja, så er der mine penge på dig. Jeg synes, det lyder meget fornuftigt at lave et opgør med den der overuddannelse. Jeg selv magart i litteraturhistorie. Det bruger jeg virkelig ikke til særlig meget. Jo, er jeg til at anmelde bøger som Astrid Olsens bog med stiltips og andet. Det behøver man så måske ikke at læse 7 år på universitetet for. Nå, Bertel Haarder, folketingsmedlem tidligere. Det er vist en uopdateret liste, det her. Han er jo kulturminister i dag. Han blev student i 64, og han siger til jer, mit konkrete faderlige råd til jeres studenter er, at det er i orden, hvis I tager et sabbatår. Men at tage 2 er dumt, og at tage 3 er torskedumt. Det siger al erfaring. Der er alt for mange, som aldrig kommer i gang med noget, efter at have gået ledig, eller efter at have vendet sig til en lønindtægt. Derudover vil jeg sige, tro ikke på dem, der siger, at beskæftigelsesprognoser ikke holder. De holder desværre alt for godt. Så hvis man ønsker sig en sikker fremtid, er det værd at bemærke, at der vil blive kolossal mangel på alle dem, der læser noget med naturfag og teknik. Det er klogt at vælge efter interesse, men ikke efter tilfældige indskydelser. Og så vil jeg sige til slut til jer, at I skal huske at nyde livet og etablere gode sociale netværk. Anna Wiemose, har du holdt et sabbatår? Jeg har ikke holdt et sabbatår. Hvorfor ikke? Det er fordi, for det første, jeg rigtig godt kan lide at gå i skole. For det andet, fordi jeg ikke havde noget konkret, jeg godt ville lave i det sabbatår. Og jeg har det fint med, at andre gør det, men det, som jeg normalt ser, det er, at folk de arbejder måske lidt, og så går lidt rundt, måske rejser de. Altså, jeg synes ikke, at det virkede særlig spændende for mig. Jeg vil selvfølgelig gerne ud og rejse. Jeg vil godt til udlandet på min bachelor, også på min kandidat. Og jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, der er den her opfattelse om, at man kun kan komme ud og rejse, hvis man gør det i sit sabbatår. Selvfølgelig kan man ikke det. Jeg kan da også godt komme ud og rejse, hvor det handler om noget mere specifikt, end at jeg skal backpacke med en masse andre danskere. Men er der noget galt med, at det ikke er særlig specifikt? Tidligere så kaldte man det jo for et dannelsesår. Du kommer lidt ud i verden, du oplever nogle andre ting, får måske også lidt mere røv i bukserne. I dag, der synes vi, det er bare sådan et tidsspil over. Ja, jeg har som sagt ikke noget imod, at andre folk gør det. Jeg har boet 5 år i USA, så jeg synes, jeg har været ude i verden, hvis det er det, der skal handle om. Og ja, så har jeg det måske, jeg synes måske ikke, at der er så meget dannelse over det, som jeg ser mange lave igen. Altså, det virker virkelig sjovt. Og det, selvfølgelig er der også nogen, der får noget ud af det, men jeg tror personligt, at jeg får mere ud af at have noget basisviden, som jeg så kan gå ud og bruge eller lære noget mere af, når jeg kommer ud efter det, end at gå ud uden noget som helst i bagagen. Men det er til det der, det er jo ikke altid den lige vej, der fører til målet. Er til så er det også de små stikveje fra Fogdal. Jeg lagde på et tidspunkt mærke til, at du havde skrevet en kommentar, som var ret glimrende, der handlede om dine skoldjobs, og hvad de havde lært dig. Vil du ikke lige prøve at opsummere, hvorfor det er til at væsentligt at lave noget, der er fuldstændig irrelevant? Altså, jeg har haft mange jobs i min barndom og tidlig ungdom, og det var ikke super fedt. Jeg stod i en bager klokken 6 om morgenen, og jeg stod på Dyrehavsbakken og snakkede med Danmarks proletariat og blev spyttet i ansigtet, og det var jo... Men det lærte mig meget, og nu er jeg også fra Gentofte, så det lærte mig meget om en samfundsklasse, som jeg ikke ellers kender, og det lærte mig noget om at tage ansvar, og at man ikke bare kan gøre præcis, hvad det er, man selv har lyst til. Og det er måske også der, når Benny Andersen han taler om med SU'en, som ikke eksisterede på hans tid og videre, og så videre, der er ting, man tager for givet, og man skal huske på, ikke nødvendigvis bare giver sig selv. Det er du der i hvert fald så fået. Måske skulle man lave dannelsesforløb for alle yngre kvinder fra whiskybæltet. Det ville faktisk være. Det er faktisk undervejs, kan jeg fortælle dig. Er det, det er noget, du vi har arbejdet ved med i mange, mange år. Er det dig, der er dannelsesrejsen med sukker? Det kan jeg bekræfte. Kan du ikke også tage mænd med på den med dannelsesrejsen? Nej, desværre. Okay. Det kunne jeg godt trænge. Det er meget veldokumenteret forestilling. Men Mads Holger, du har jo også bidraget til de gode råd. Vil du ikke læse op, hvad det er, du har fortalt til Kristeligt Dagblad, som ungdommen skal lære af dig? Ja, nu er det faktisk noget tid siden, jeg gav et interview, men mon ikke det stadigvæk er aktuelt. Der står, du er 36. Ja, det, jamen, lad os da bare holde fast i det. Der står, jeg vil kraftigt anbefale jer at gøre, hvad jeg selv gjorde i min ungdom. Rejs væk. Se at komme afsted og pas på, at I ikke hensynker i flere relativt ubrugelige studier herhjemme. Uddann jer endelig. Det skal man slet ikke for det, men forsøg alt, hvad I kan at gøre det i udlandet. For vores uddannelsessystem er både fagligt og ideologisk under al kritik. Rejser til eller ophold i udlandet er den bedste kur til at gøre jer bekendt med den virkelige verden, som I længe er blevet skærmet imod. Det er en verden, hvor det gør en forskel, hvordan man handler. Det er en verden, hvor det gælder om noget med risici, traditioner, religion, historie og mange andre ting, som I vid udstrækning er blevet nægtet adgangen til. Så se at få det indhentet og skab jer i jeres ungdom et godt og lykkebringende liv for jer selv. Rører det noget i jeres hjerte at høre det? I er blevet skærmet mod realiteterne? Ja, det kan da godt være. Altså, det skal jeg jo netop ikke kunne sige, hvis jeg ikke har været ude. Men hvad er det helt konkret, du synes, vi skal gøre? Skal vi rejse ud og så bo i en landsby? Og... Nej, ikke nødvendigvis. Eller hvad? Til en sweatshop i Bangladesh og se nogle børnearbejder for at ekside deres hænder. Nej. Altså, man behøver ikke. Altså, det er jo også en generel misforståelse. Hvis man ligesom skal rejse til udlandet, så skal man per nødvendighed følge Erik Skaløs fodspor. Det vil jeg altså ikke anbefale. Ham har vi ikke hørt fra længe. Det er fordi, han er død. Ja, det er der nogen, der siger, men det siger man også om Elvis. Så. Men hvorom alting er, så er der bare den her perception af, at dannelsesår, eller sabbatår, eller hvorledes vi ellers skal benævne, per nødvendigvis skal føre til Nepal, eller Fjernøsten, eller en kibbutz, eller en langhåret. Altså, som jeg også kort kommer ind på i den her artikel eller interview i Kristeligt Dagblad, så jeg gør det, at jeg tog nogle helt andre steder hen. Jeg tog til Stockholm, Moskva, Paris, Sydfrankrig, den arabiske verden, osv., osv. Det var med til at forme mig. Og så efterspørger du, hvad det er for nogle realiteter, vi skal imod. Jamen, det synes jeg jo faktisk, jeg artikulerer sådan meget specifikt. Det er ting som netop det forhold af ude i den virkelige verden, der er folk religiøse, enten vi kan lide det eller ej. Nu har man afskaffet religionsfaget i gymnasiet som selvstændigt fag. Det er under al kritik, fordi enten man er ateist eller troende, så kan man jo ikke komme udenom, at religion spiller en ekstremt signifikant rolle i vores verden, og ganske givet vil vedblive at gøre det. Det gør det også i dansk samfund. Vi har da aldrig debatteret så meget religion, som vi gør i øjeblikket. Nej, men det er jo netop min pointe. Så det gælder verden som helhed betragtet, men det gælder også Danmark. Så derfor skal så det er man jo ikke noget, de unge bliver skærmet imod. Tværtimod, så kommer I jo til at være værdikrigere i forhold til vores generation, hvor vi jo bare dallerede rundt i 90'erne og var ironiske. Ja, enig. Og ikke lavede en skid. Altså, det burde jo faktisk være den nye bold, du begynder at prygle lidt på. Det er jo din og min generation. Jeg er helt enig, jeg har pryglet på den bold hele mit liv, kan jeg så sandigt dokumentere du. Men det er jo et problem, at unge mennesker tror, at resten af verden i hvid ud. Det oplever jeg, hvis jeg skal angribe ungdom for noget. Så er det, at den er meget sådan egocentrisk eller etnocentrisk, således at forstå, at man tror, at resten af verden er lige så røvsyge, som vi er. Man forstår ikke, at der er noget, der hedder virkelighed, der hedder risici, der hedder reel fattigdom, men også reel rigdom. At der er noget, der hedder stor lidenskab, sorg, død, ødelæggelse, krig og så videre, så videre. Men også religion, dannelse, kultur, tradition og så videre, så videre. Det var det, jeg lærte, da jeg rejste ud. Jeg blev dybt forbløffet over, at jeg mødte nogle mennesker, som var sådan umiddelbart intuitivt relativt sekulære, og pludselig så opdagede jeg, at de gik også i kirke eller i synagoge, fordi nogle af dem var jøder. De holdt deres familie i hævd og så videre, så videre. De vidste, hvor de flade på Bastille i dag og så videre, så videre. Det var en stor oplevelse for mig, og alligevel var vi skidefulde og drak champagne i byen og så videre, så videre. Men jeg troede, at det der dannelse, det var et historisk fænomen, fordi alt, hvad jeg vidste dengang, det havde jeg lært fra Danmarks Radio og nogle henerfarede folkeskolelærerinder, ikke? Natalie Larsen, kan man bruge nogle af alle de her råd fra den ældre generation til den yngre til noget som helst? Ja, selvfølgelig kan man det. Men, det er et men, meget artigt svar. Ja, selvfølgelig kan man det, men altid med råd, og nu har vi jo hørt en masse i flæng, så handler det jo om at konsumere det og forholde sig til det i forhold til sig selv. Og for mig har det været, nu er jeg jo også 28, så jeg er også en lille smule ældre end både Anna og Freja. For mig har det været vigtigt at søge derhen, hvor jeg har vokset, og jeg har heller ikke været i udlandet endnu, og haft jeg havde et enkelt sabbatår, men brugte det på at arbejde og flytte hjemmefra, så det var sådan helt praktisk, og det har altså været den læring, jeg har haft lyst til at tage med mig, og har søgt hen imod, fordi det var det, der kunne brede mig ud som person, altså som menneske, men også fagligt, ikke? Men altså, kan det jo også være svært at begynde at beskrive, hvad det egentlig er, man lærer noget af. Altså, jeg droppede jo ud af gymnasiet i midten af 3. G, fordi jeg var træt af at gå i skole. Og jeg ville hellere til Vietnam og ligge og ryge fede hos noget, der hed Mama Hans, der havde sådan nogle kæmpe bildæk over et koralrev ved Nha Trang. Og det var mine forældre, der ved at falde døde om, da det var sådan, de fandt ud af, at jeg havde gjort. Men ikke desto mindre, når jeg kigger tilbage på det nu, så synes jeg da også, at der ligger noget ryggrad i at træffe stærke valg, som også er de meget kontroversielle valg. Fordi det var jo ikke ligefrem, fordi jeg blev klappet ud af gymnasiet på baggrund af den beslutning. Så det er også, der kan jeg godt, jeg er meget enig med dig, Basolga, i den der med, kom ud der, hvor det også er anderledes, end hvor du selv kommer fra. Gå ud og opleve, hvordan verden den kan se ud, når det er sådan, at den er meget rig, meget fattig, eksempelvis. I Vietnam oplevede jeg også for første gang at se reelt fattigdom, og jeg må sige, jeg troede, det var en filmkulisse. Jeg fattede det simpelthen ikke. Når ungdom konfronteres med virkeligheden, så tror de, den er en fiktion. Det samme gælder politikens litteraturen, eller? Nå, undskyld. Anna Vimose. Ja, for det første så vil jeg godt sige, at selvfølgelig det med at droppe ud og rejse, det kan være en stor beslutning, men det er altså ikke en særlig original beslutning at tage et sabbatår og tage ud og rejse. Altså, det er meget normalt, det gør alle, og det er slet ikke for at sige, at man ikke kan få noget ud af det, men det er ikke fordi, at det er det originale. Altså, der var tre fra min gymnasieklasse, som der gik direkte til universitetet, og jeg synes selvfølgelig også, at man skal ud i verden. Jeg synes, at det er super fedt, og at man skal opleve en hel masse. Men så må jeg også være enig med dig herover, at man må også gøre det på en måde, som der fremmer ens egen udvikling. Fordi at jeg synes ikke, jeg vil få en særlig stor udvikling personligt ved at rejse ud og holde ferie på den måde, hvor at jeg tror, at jeg vil få mere ud af at tage ned og læse, eller måske arbejde med mit fag. Hvor at jeg så også finder ud af, hvordan at, andre lande de opfatter det fag. Men der kan jo også være noget meget formativt, noget dannende i at komme ud i verden og ryge lidt på røven. Kom ud og møde noget modstand. Kom ud og mislykkes. Altså, det hele er jo ikke bare læring, altså, og nu skal vi læse nogle flere bøger, og det skal være studierelevant, etc. Der ligger jo også noget enormt dannende i at komme ud og så have det menneskelige sammenbrud. Ja, det kan jeg godt have ret i. Det har jeg ikke, så bare. Jeg vil gerne donere et til dig. ja, det kan I sagtens have ret i. Det tror jeg da også, man kan få noget ud af. Så har jeg bare personligt synes, at jeg får mere ud af at gå i skole og lære nogle ting. Jeg kan godt lide at have noget basisviden. Du får snart en langhåret kæreste, der kan spille noget guitar og nej, Nu skal jeg være pink. Det er radioen. Hvad siger du, Freja? Jeg tror lige, vi skal huske på, at mange af de rejser, som folk de tager i deres sabbatår, det er altså ikke sådan noget, hvor de kommer på røven. Ja. Det er sådan noget, hvor man tager til Australien og fester i 2 måneder, eller man bor på nogle relativt okay hoteller et eller andet sted i Kambodja. Eller jeg tager med Mads Holger. Ja, man kan tage med Mads Holger på dansesrejse, hvis man er ung kvinde fra Whiskybæltet. Damer, ikke, der får lov at komme med dig der. Men jeg tror også, at man skal huske på at gøre det, som er rigtigt for en selv. Nu havde jeg sådan et tvunget halvt sabbatår, fordi min uddannelse kunne have vinterstart. Jeg tog ikke ud at rejse. Jeg arbejdede i den virksomhed, jeg også arbejder i nu, hvilket jeg har været super glad for og lært mig meget om at være på arbejdsmarkedet. Jeg har også som ung, eller som barn, jeg kan ikke snakke om at have været ung, da jeg jo stadig. Som barn rejser meget med mine forældre, og jeg har været på sprogrejser. Det er vel også sundt at komme ud og tale med nogle forskellige mennesker. Nu studerer du kommunikation. Hvis det er sådan, du kun har job som forskningsassistent på et eller andet røvsygt bibliotek, så møder du jo kun folk, der ligner dig selv. Ja, men man kan sige, altså nu har jeg også været på camp i USA og været på sprogrejse i Berlin og sådan noget, så jeg kender sindssygt mange mennesker over alt i hele verden, og det har lært mig sindssygt meget. Det er også derfor, jeg tror, det er vigtigt at komme ud og rejse, hvornår man gør det i sit liv. Det er jeg egentlig lidt ligeglad med. Vi har fået en stribe sms'er. Der er også ros. Det er altid dejligt at få. Det skal vi huske at fremhæve. Det er dejligt befriende at lytte til dine programmer. Sandheden om vores ungdom er vel blot, at de ikke gider beskæftige sig med, hvad voksne og belæste meningsdannere mener på kanaler, de unge ikke er til stede på. Tag de unge med ind og se Livsens Ondskab eller Erasmus Montanus. Selvreflektion er altid sundt og flytter ofte mere end velmenende ord. Tak for det. Der er en her, der skriver, min barnebarn bruger alle sine penge til fis og ballade og sparer ikke en krone op. Det bringer mit pis i kog. Det er morfar, der skriver det. Så er der også en, der skriver her på 42-624-7. Jeg er lige kommet retur til Danmark, efter at have gået på filmskole i USA. Efter at have beskæftiget mig med film og kreativitet hele mit liv, og jeg kan love jer for, at kreativitet udelukkende fremkommer og bliver interessant, hvis almen dannelse og evner er til stede. Sådan, så fik vi slået det fast. Men nu er det jo så de gamle, der har givet de unge råd. Jeg har givet Freja Fogdahl og Anna Vimos en bunden opgave, nemlig at give gode råd også til de gamle. Anna Vimos, vil du ikke lægge ud med at læse din tale op? Det vil jeg godt. Jeg vil tage udgangspunkt i et citat fra en Stefan, som har skrevet i en kommentar på min artikel, at teenager er ikke en målgruppe, der skal forstås. Den skal derimod forsøge at forstå resten af det voksne omgivende samfund, så den kommer godt ud på den anden side af den selvcentrerede, selvforagtende og forfængelige, ligegyldige fase af deres liv. den er så gruppen for den her tale, hvor at jeg så vil sige til alle jer reaktionære, at jeg synes, at I skal prøve at gå ind på YouTube. Så synes jeg, at I skal søge på et eller andet, som I synes er sjovt. Politik? Ja, det var min første. Det kan handle om politik, det kan handle om dovendyr, der bliver fodret. Det er der også nogen, der går op i. Eller som du så skrev i din update på Facebook, så går du op i sølvbestik og bøger. Og chartreuse. Faktisk har jeg taget noget chartreuse med i dag, men vi har drukket det hele. Nå. Ej, hvor ærgerligt. Men for at bevise, at man kan finde alt, så har jeg faktisk fundet en video om hver af de tre ting til dig. Dem kan du se bagefter, hvis du har lyst. Og så det, som jeg vil sige, det er, at man skal prøve at sætte sig ned, og så bare se alle de videoer om noget, som man synes er interessant. Og det kan man virkelig bruge lang tid på. Og så skal man til sidst, når man har gjort det, så skal man sige til sig selv, at du har lov til at gå op i det, som du går op i. Og så synes jeg, at I skal prøve at huske på det, når I møder unge mennesker ude på gaden, eller hvis I rynker på næsen over en Justin Bieber-sang, fordi det ikke er Kim Larsen, så prøv at huske på, at unge mennesker heller, vi går ikke ud til jer og siger, at vi synes, at det er pisse irriterende, at I går op i dyr vin, eller kanotur, eller hvad det nu er. jeg synes faktisk, I skal prøve at være åbne over for de ting, som unge synes er sjovt. Og hvis jeres første reaktion er, at det kun er dumt, fordi det kommer fra YouTube, så er det altså heller ikke et særligt godt udgangspunkt. Fordi at de ting, som I synes er ligegyldige, de betyder altså rigtig meget for rigtig mange. Og det er virkelig tarveligt at reagere på det på den måde, som I gør. Specielt mod teenagepiger, som tit bliver mødt med spot og hån, synes jeg. Så synes jeg også, at de her ting kan have en positiv effekt, som jeg også har nævnt allerede, men det med at læse dårlige bøger, det kan altså også betyde, at man lærer, at det er sjovt at læse. Og det har jeg gjort. Og jeg har læst Forbrydelse og Straf. Jeg har læst en masse. Jeg har læst 1984 og Animal Farm og whatever. Men jeg har altså også startet med at læse Pretty Little Liars og Gossip Girl. Jeg har lært engelsk af at læse Twilight. Altså, det kan man jo også. Og nu lærer endnu mindre børn, de lærer jo at tale engelsk ved nogle spil på iPad'en, og det er der også mange, der synes er rigtig dumt, men der er jo noget godt i det. Altså, man kan ikke bare afvise, at alt det nye, det er dårligt. Så synes jeg også, at I skal prøve på, hvis I alle sammen synes, at det er så nemt at blive kendt på internettet, så synes jeg, at I skal prøve på at gøre det. Jeg synes, I skal prøve på at lave en YouTube-video helt alene hjemme på jeres værelse med ingen teknisk hjælp. Og så se, hvordan det går. Hvis det går godt, så pisse fedt, altså så har I opdaget noget nyt. Og hvis det går dårligt, som jeg er mere tilbøjelig til at tro, det gør, så skal I måske huske på, at der er noget arbejde i de her ting, selvom I synes, at tingene er ligegyldige. Så det, jeg egentlig synes er vigtigst, det er, at I skal prøve på at forstå de unge mennesker. I skal ikke tage udgangspunkt i det her citat om, at teenager, de bare ikke er en målgruppe, der skal forstås. Fordi at hvis I synes, at vi er så dumme, så bliver I også nødt til at komme på banen. Så bliver I nødt til at prøve at forstå os, så I kan nå os. Altså, hvis man hele tiden bliver mødt på de traditionelle medier med sådan nogle anmeldelser som din, Anna-Sophia, med at det er bare for dumt at gå op i tøj og makeup, så gider man jo slet ikke følge det medie længere. Hvis man bare føler, at ens interesser, de ikke bliver lyttet til, så søger man mod sådan noget som YouTube. Og hvis I vil nå de unge, så prøv at gå ind på YouTube for eksempel. Altså Obama, han er blevet interviewet af mange YouTube-stjerner, og det er jo også fordi at han ved, at her er de unge, og det respekterer han, og så prøver han at nå ud til dem her. Så hvis I vil ændre os, så må I altså også prøve at forstå os først. Vise ord. Der er masser af stof til eftertanke, både om at bevare et åbent sind. Også, der er sådan flere ting i det, som jeg godt kunne tænke mig lige at bruge lidt i. Du siger det her med teenagepiger, at de bliver i særdeleshed mødt med spot og hån. Ja. Hvad mener du med det? Altså, det er jo for eksempel din artikel der, men jeg synes ofte, jeg oplever, at ting, som der er målrettet til teenagepiger, de bliver gjort mere nej af end andre ting. En teenage-drenge også? Ja, en teenage-drenge. For eksempel, hvis vi tager et computerspil. Jeg spiller altså ret meget selv, men hvis jeg har aldrig nogensinde læst en anmeldelse om et computerspil, som for det meste er målrettet til teenage-drenge, som bare tager udgangspunkt i, at det er for dumt at spille. Og det er der jo mange, der mener. Men det betyder ikke, at man hyrer en til at skrive en anmeldelse om det, som synes, at det er dumt. Man hyrer dem, som har interesse for det, og som kan anmelde det på dets eget præmisser op imod andre computerspil. Jeg synes også sådan noget, man gør rigtig meget nær af Justin Bieber, man gør rigtig meget nær af One Direction og dårlige teenagebøger osv. I forhold til også sådan noget som fodbold, som jeg går meget mindre op i, end jeg går op i dumme teenagebøger. Hvor det kunne jeg jo synes er lige så dumt, men jeg går ikke ud og siger det til alle. Men det gør man altså ofte mod teenagepiger. Hvis nu det var sådan, at nu siger du, Obama, han har lavet en YouTube-video, en video. Hvis nu det var Lars Løkke, hans kæmpe superspin-enhedsflok, de lyttede med. Hvem skulle han så gå sammen med om at lave en YouTube-video? Jamen, det kunne for eksempel være Rasmus Brohave, tænkte jeg kunne være et rigtig godt bud. Altså, han er rigtig intelligent, og han ved også, hvad hans målgruppe er interesseret i. Det kunne man da sagtens gøre, sætte sig ned med ham, og han får nogle spørgsmål sendt ind af sine seere. Hvad går unge egentlig op i? Og så nå ud til den målgruppe, så kunne de måske også bruge deres platform til noget andet, som du har efterforsket. Jeg tror dog ikke, at der er så mange af Rasmus Brohaves fans, der har stemmeret. Men det får de selvfølgelig. Ja, man siger jo også, at ungdommen den er blå. I gamle dage, der var ungdommen jo rød og revolutionær. I dag, der er de mere eller mindre medlem af Liberal Alliance. Bliver de så røde med alderen, eller hvad? Ja, det kan være, det går den anden vej. Mads Holger, han ryster på hovedet. Vi er nogen, der bliver lidt blå, lidt røde, lidt blå, lidt røde. Kører lidt frem og tilbage. Ikke Mads Holger. Du er bare Racing Green. Det kan man godt. Det kan man godt kalde dig. Vi skal ikke berøre det konservative, din exit. Men jeg kunne se på din Facebook, du har flere følgere, end de konservative har. Ja, det er sjovt. Det har vi haft meget sjovt. Tak, okay. Frej Fogdal, du har også forberedt en tale til de ældre. Ja. Jeg har skrevet en tale til alle forældrene derude, og den kommer her. Kære forældre, jeres hjem er ikke en charterdestination. Det kunne man ellers godt næste til at tro, for de fleste danske familiehjem er blevet til et all-inclusive resort for familiens yngre beboere. Selv er jeg 19 år gammel og har i mange år overværet mine jævnaldrende bo derhjemme, hvor de får alting serveret på et sølvfad. De smider bare vasketøjet i kurven, og så er det både vasket og strøget et par dage senere. Er de hjemme til aftensmadstid, står der et hjemmelavet måltid på bordet kl. 7. Men kære forældre, I gør jeres børn en kæmpe bjørnetjeneste. Jeg bor sammen med min mor. Vi er begge voksne mennesker. Hvorfor i alverden skulle hun rende rundt og lege barnepige for mig? Jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg i en alder af 19 år skulle få mit tøj vasket af min mor. Men det er altså bare realiteten i rigtig, rigtig mange familier. Kære forældre, jeres overopvartning er med til at gøre unge til ansvarsløse individer, som kun gør, hvad de selv har lyst til. Som ikke aner, hvad det vil sige at indgå et fællesskab eller at tage ansvar. Det er fuldstændig absurd, at unge kan bo hos sine forældre på en badebillet. Hvis man bor flere normalt fungerende individer i en husstand, hvorfor er nogle af dem så godtaget fra at deltage på lige fod med de andre? Havde det været tre jævnaldrende, der boede sammen, havde man jo aldrig syntes, at det var okay, hvis en ikke deltog. Hvorfor er det så okay, at teenager ikke deltager i de huslige pligter, når de bor hjemme hos deres forældre? Kære forældre, gør jeres teenageren til en del af familien på lige fod med jer selv. Når I diskuterer, hvad I skal have til aftensmad, skal det ikke være en selvfølge, at det er de voksne, der laver det. Lær jeres børn at gøre rent, ikke kun på deres eget værelse, og lad dem dog vaske deres eget tøj. De vil takke jer senere, og det er dem, som skal bo eller arbejde med dem også. Så det tak for det også. Det er en opsang til forældrene, fordi ja, nu kan vi stå og tæveløs på ungdommen og så videre, men det er jo, jeg vil lige vil sige, det, men det er jo forældrenes skyld. Det er jo forældrenes skyld noget af det, trods alt. Du er 19, du bor med din mor, og du får lov til at vaske dit tøj selv. Ja. Gør din jævnaldrende det? Nej. Dine veninder? Nej. Nej, det gør de godt nok ikke. Ikke dem, der bor hjemme i hvert fald. Er din jævnaldrende lige så interesseret i politik, som du er? Altså, ikke dem fra min gymnasieklasse og sådan noget. De er ret ligeglade. Hvad tænker du, når du hører de her opsange, Natalie Larsen? Jeg tænker, at da jeg var 19 år og boede hos min far, der synes jeg også, det var pisse uretfærdigt, at jeg skulle vaske mit tøj selv, fordi det skulle alle mine venner ikke. Så jeg kan godt genkende det. Og det kom, da jeg blev 18 år, der blev der ligesom sådan sat en streg i sandet, om nu skulle jeg hjælpe med alt, og nu skulle jeg klare tøjvasken selv, blandt andet. Og der kunne jeg måske godt have ønsket, at det havde været sådan lidt mere overgang, ja. Ja, at det havde været med fra starten af, at man ligesom blev en del af familien på den måde også, hvad angår pligter og den slags oprydning. Så jo, jeg kan godt genkende det der med, og jeg tror også, det er sundt. Jeg tror også virkelig, man bliver en bedre kollega af at blive opfattet som en, der har del af ansvaret for, at den institution, som jo er hjemmet også, at den fungerer. Så revolutionen for de unge handler ikke om at få færre pligter og mere og snærende rammer, men om at få flere pligter og mere ansvar? Ja, altså, jeg savner egentlig lidt, at der er nogle flere unge, som siger, nu vasker jeg mit tøj selv. Altså, jeg tror ikke engang, jeg har ikke på noget tidspunkt haft, at mine forældre sagde, Freja, nu skal du altså begynde at lave mad, nu skal du begynde at vaske dit eget tøj. Det tror jeg egentlig bare, jeg gjorde selv, fordi jeg synes, at det var en naturlig del af min udvikling. Altså, når man er et voksen menneske, så kan man ikke forvente, at der er nogen, der laver mad til en hver aften. Det synes jeg er en mærkelig konstruktion i hvert fald. Er du også bekymret altså for altså curlingforældrenes opdragelse? Jamen, det... Altså, jeg læste for nylig, at forældre, meget velmenende forældre, går ud, når det er blå mandag, er også med til at arrangere, at Dengse får en rigtig dejlig dag, og ovenikøbet også deltager i den. Synes du, det er overbegrænsning af unge menneskers privatliv, eller synes du, der er tale om moderlig og fædrelig omsorg? Det ved jeg ikke, det der med blå mandag. Jeg kan da huske, da jeg havde blå mandag, der var der nogle... Jeg tror, vi var i Kongens Have, og så sad der nogle forældre sådan ude på nogle caféer tæt på. Det synes jeg da egentlig var fint nok, fordi man drikker sig totalt ned på blå mandag, og man er jo ikke særlig gammel. Så jeg synes egentlig, det er fint nok, der er nogle forældre, der er tæt på, hvis der sker et eller andet. Men Solger, da du var til blå mandag, sad din mor så også i nærheden? Nej, det kan jeg forsikre. Det går min del med heller ikke. Nej. Altså, man kan så sige, som konsekvens af, har hele mit liv udviklet sig som en lang blå mandag, så det kan da godt være, hun skulle have gjort det. Men jeg er jo sådan set principielt meget enig i meget af det, der bliver sagt her. Altså, jeg synes, det er fint, at unge mennesker eller unge kvinder lærer at tage ansvar hjemme. Altså. Og måske også unge drenge. Ah, det vil jeg så også lide. Hold op. Så unge mænd skal ikke tage ansvar i hjemmet? Jo, det kan de da sikkert også. Sikkert også. men det er jo et tilbagevendende emne igen og igen, der med curlingforældrenes tyranni, at de nøser jer, de skriver jeres jobansøgninger, de klager, hvis det sådan, I får for dårlige karakterer, måske fordi det er dem selv, der har skrevet opgaven. Men nu... Hvordan er du også blevet curlet, Anna Vimose? Jeg ved, din far, han er jo David Træs, politisk kommentator, og din mor, hun har en boghandel. Altså, det har hun. Rikke Vimose hedder, hun har Timers magasin. Har de curlet dig? Jeg må indrømme, at jeg ikke helt forstår hele den debat, så jeg ved ikke, om jeg har så meget at sige om den. Jeg tror, at Freja ville være min forældres drømmebarn. vi tager da ansvar derhjemme, men jeg kan helt klart godt også se, at jeg tit burde gøre mere. I forhold til det der med at skrive ens opgaver og sådan noget, det synes jeg er helt absurd, hvis det sker. Det er ikke sket, men samtidig så har jeg jo haft nogle meget boglige forældre, så jeg har lært at skrive. Altså, de har jo hjulpet mig med mine lektier. De har lært mig at skrive godt og læse. Jeg er opvokset med, at det er godt at læse, så på den måde, så får man jo noget ind der. Og jeg tror da også, at mine forældre har rettet mine opgaver nogle gange. Så det giver jo en kæmpe fordel. Har de virkelig det? Altså, min søn er 11. Jeg gider kun se hans ting igennem, hvis han kommer med et kvalificeret udkast. Jeg gider simpelthen ikke sidde og lave det for ham. Nej, men det gør de jo så helt bestemt heller ikke. Altså, det jeg har haft... Jeg flyttede tilbage fra USA, da jeg var 17, så jeg har været meget dårlig til sådan noget med at sætte komma. Så der har de jo siddet og hjulpet mig med det. Og det synes jeg da heller ikke, der er noget galt i, altså at de sidder og hjælper mig med, hvordan jeg skal sætte komma. Men har du så oplevet med dine jævnaldrende, at forældrene de havde deres lange arme helt ned i stilsovsen? Det tror jeg ikke, og jeg tror, hvis det er sket, så tror jeg ikke, der er nogen af mine venner, der har fortalt det, må jeg indrømme. Men der kunne være et helt nyt marked her for YouTube-videoer. Det er at gøre dig fri af dine curlingforældre. Hvad siger du, Freja? Faktisk lige omkring det der med at få rettet sine opgaver. Jeg fik også nogle gange min far til at rette mine engelske opgaver. Men i virkeligheden, så er det virkelig det er ikke særlig smart, fordi det at gå i skole, det handler om at lære. Og hvis læreren ikke ser, at du laver fejl, hvordan skal de så hjælpe dig til at blive bedre? Det er igen et tegn på den her præstationstænkning. Man tænker mere på, at min opgave skal være god, end at læreren kan se, hvad det er, jeg er dårlig til, så jeg kan få hjælp. Netop din lærer har måske ikke kunne se, at du er dårlig til at sætte komma. Hvordan skal vedkommende så lære dig til at blive bedre til at sætte komma? Helt klart, men lige der vil jeg så sige, at hvis man kommer ind i 2.G og er dårlig til at sætte komma, så er det ikke noget, de gider at sætte tid af i skolen. Og der synes jeg da også på en måde, at det er fair nok, hvis jeg så har nogen derhjemme, der kan hjælpe med det, at jeg ikke spilder alle de andres tid med, at vi skal sidde og have kommaundervisning igen, at de kan lære mig det i stedet for. Og det er et kæmpe privilegium for mig selvfølgelig, men jeg ser heller ikke, hvorfor jeg skulle gøre det omvendt. Og vi får faktisk en del søde sms'er her på 42 624 7. Altså, der er en, der skriver, respekt til de kloge tøser, der er håb for ungdommen. Er der en anden, der skriver? Der er også en her, der siger, at det er rigtigt, at de ældre i årtusinder har sunget den samme klagesang over ungdommen. Men det er sgu da mærkeligt, at det lige er vores generation, der får ret i klagesangen. Ja, det er også lidt tankevækkende. Der er en, han har vasket sit tøj selv, siden han var 15. Eller også er det en kvinde, der står ikke noget om, hvad det er. Så er der en, der skriver her, hvornår finder vi ud af... At se livet som en opdagelsesrejse og blive klogere på, hvad det vil sige at være menneske. At være ung er ikke en kvalitet i sig selv, det er blot en fase. Og lad være med at putte i aldersklasser. Vi som nu er midt i livet, kan sagtens huske, hvor kloge og vise vi selv synes, vi var, da vi var 30. Men jo mere du lærer, desto bedre kan du gennemskue hele setup'et. Taknemmelighed er en god ting, og Danmark er et dejligt sted. Altså ikke verdens navle. Man så kan blive mere taknemmelig over at bo i Danmark, som tiden skrider frem. Det er jeg faktisk blevet. Det ved sgu ikke. Jeg synes, det lyder lidt som en gajolæsk uden lakridserne. Altså, jeg ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal mene om det der. Altså, jeg læste en leder for nylig i Berlingske, som jeg selv skriver for, hvor der stod sådan noget, du skal elske dit land. Ja, det er da fuldstændig korrekt. Spørgsmålet er blot, for hvilket man skal elske sit fædreland, ikke? Altså, men jeg vil da gerne alligevel istemme og så sige, at jeg synes også, det er fornuftigt, det de unge damer netop sagde. Jeg vil så også sige, angående det der med, at man altid har brokket sig over ungdommen, det er jo ikke ensbetydende med, at man skal holde op her med. Altså, fordi det er en del af livets faser, og det vil sige, når man er gammel, jamen så skal man være sur og brokse over ungdom, og når man er ung, så skal man være revolutionær eller brokse over alderdommen og gerne vil ændre verden. Så jeg synes, at det forhold, at det altid har været sådan, det udvander ikke princippet. Altså, det bliver det ikke mindre sandt af. Så der er nogen, der har set den i øvrigt afskyelige film af Woody Allen, der hedder Midnight in Paris, så tematiserer den også det der med, at man har altid længtes efter noget. Pludselig så er der en eller anden dumsmart, ung amerikansk fyr, der opdager det. Og så men det, der sker derved, det er faktisk, at historien går i stå. Når vi holder op med at være revolutionære som unge, når vi holder op med at være reaktionære som gamle, så sættes historiens udvikling faktisk i stå. Og det er det, vi har oplevet de sidste 30-40 år. Men er problemet ikke også, at vi holder op med at være kritiske over for os selv? Vi kan jo sagtens sidde og skyde på 68-generationen, eller sidde og skyde på ungdommen og alt muligt andet. En ting, som jo bare påfalden, det er, at i de unge år, du tilegner dig en hel masse egenskaber og viden og sproglige færdigheder, etc., etc., og så flader du bare ud og bliver doven resten af livet. Så sidder du i en villa, og du får dig en dejlig mand eller en dejlig kone, og måske også en elsker, en hund og en Audi. Og så går livet jo i stå. I virkeligheden, så synes jeg da egentlig, at de unge skulle skyde meget mere på os. Det synes jeg ikke. Altså, jeg kan ikke genkende den der, sådan, hvad skal man sige, apatiske borgerlighed. Okay, ellers, hvis du kigger ud på gaden lige nu, så kan jeg kan garantere dig, at mange af de mennesker, der kører derude og allerede har fået tidlig fri, fordi de arbejder i den offentlige sektor, de er på vej til deres typehus. Jamen, det er meget muligt, de er det, og fred være med det i givet fald. Altså, jeg synes ikke, man kan sidde og animere andre mennesker til at påtage sig et spændende liv. Jo, jeg synes godt, man kan klandre folk for at være kedelige. Ja, men så kanske forbrydelsen eller synden bærer straffen i sig selv, ikke? Altså, altså hvis folk gerne vil have... Jeg har ikke selv sådan helt pjattet med typehuse eller den tilværelse, du beskriver. Det tror jeg, de fleste har forstået. Men hvis andre vil det, så fred være med det. Altså, det kan ikke sætte mit pissekål. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Og vi er ved at gå ind i det sidste kvarter af udsendelsen, som er lidt anderledes end udsendelserne her, Anne Jagt plejer at være. I dag der er det nemlig handlet om YouTube, om ungdomskultur, der ikke er forfaldskultur, og om også at give op sange både den ene og den anden vej. Jeg er jo blevet bebrejdet, at jeg er for reaktionær, jeg ikke forstår de unge. Så den her udsendelse har også handlet om at blive lidt mindre reaktionær og prøve at forstå nogle af de nyere fænomener. Og der er der også godt nyt til sådan som dig, Mads Holger, fordi det virker som om, at Danmarks Radio er ved at gå bag om dansen. De unge gider ikke se tv længere. Så det, som du har gået og fantaseret om de seneste 20 år, det bliver måske virkeligheden inden for 10. Ja, det kunne godt lyde sådan. Altså, at folk gider ikke se sådan traditionel tv. Jeg har heller ikke selv fjernsyn, det har jeg jo det stort set aldrig haft. Men jeg kan da genkende det, vi hørte refereret tidligere, nemlig at der er færre og færre, der ser traditionel fjernsyn. Og i stedet ser man det på nettet, ikke? Og med studiet er også Natalie Larsen, der faktisk er ekspert i sociale medier, og du har da sikkert også skænket... Det er en del... Ja, det er Mads Brygger, der står og råber. Det er chefen, der er fuld af det. Vi har åbent dør, fordi der simpelthen er så varmt, vi er ved at få hedeslag alle sammen. Jeg har også besøg af Freja Fogdal, der er blogger, radikal ungdomsmedlem, kommunikationsstuderende, og af Anna Vimus, der også læser på KU. Du læser så jura. Vi har været igennem et længere program og skal videre nu til det sidste, som er et fast indslag her i Anne Jagt, og det handler om ugens overprivilegerede stakkel. Og jeg har jo spurgt på Facebook, og der er bare blevet peget på den samme person. Men før jeg lægger vedkommendes navn frem, og vi måske kan lige berøre den sag, den person er involveret i, så vil jeg så sige, at tidligere vinder har været prins Henrik. Vi har også sidste uge kåret sigøjnerbossen Jimmy Levakovic, som i øvrigt i går fik at vide, at han havde lov til at blive i Danmark. Han havde ellers haft forfærdeligt ondt af sig selv, og han siger, at han bliver diskrimineret. Det er strukturel vold på baggrund af, at han er sigøjner. Han mener også, at det er TV2 og Søren Pinds skyld. Altså, han har jo så et hav af strafbare forhold og har tilbragt det meste af de seneste 10 år i spjældet. Og han har jo så også sagt, da det jo sådan, han stod uden for retslokalet, husk nu at tænke på mine børn, de skal jo have en far. Og der kunne man måske godt sige, at de børn kunne have savnet ham over de seneste 10 år, hvor han jo er røget ind og ud. Men han bliver i Danmark. Det er ellers en kontroversiel dom, og Mads Holger, jeg ved, den har du en holdning til. Du har da beskrevet det på Facebook. Jamen, det er jo ikke vanvittigt original. Jeg synes, han skal have en fodpedal så hurtigst muligt. Han skal til Kroatien? Ja, det er fint. Du skal ikke komme ind på det. Men han har jo ikke nogen tilknytning til Kroatien. Han har været der, siden han var 3. Det er jo hans problem, ikke vores. Han har afledet hav af børn, og de er jo også her. Det giver jo også en form for tilknytning. Er det ikke retssystemet, når det fungerer også? Jamen, jeg kan forstå, at højesteret lagde til grund for dommen, at navnet to ting. For det første, at hans tilknytning til Danmark var stærk. Jeg synes ikke, at hans kriminelle sønregister vidner om en særlig tilknytning. Særlig stærk tilknytning til det danske samfund. Han kan da tale flydende velfærdsdansk. Han ved det lige præcis, hvordan han hosler sig til ydelser, uden at lave en skid for det. Men det er den ene ting. Den anden ting, som højesteret lagde til grund, var, at det kunne blive et problem for hans børn. Som han blev udvist. Altså, jeg ved ikke, altså en pistolslyngende, grov kriminel. Spørgsmålet er, om hans børn ikke var bedre tjent med at have så lidt kontakt med ham som overhovedet muligt. Jeg tænker mig, at det er da ikke er særlig sundt at vokse op med sådan en glat nakke. Ja, selvfølgelig. På den anden side, så jeg tror, det var Mads Brygger, der er det, der var programchef her på kanalen, der jo så nævner, at nu er der jo måske mulighed for, at TV2 kan lave en ny serie om den her fuldstændig sindssyge familie. Ja, intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Hvordan ser I andre på Levakovic-dommen? Du, Anna Vimus? Jeg synes ikke, han skal udvises, og det er fordi, at det ikke giver mening juridisk. Altså, det kan vi jo se. Vi kan ikke udvise ham, fordi at, det strider imod den europæiske menneskerettighedskonvention. Og sådan er det bare. Altså, så må du, det kan man jo lave om. Jamen, så må du jo... Skal vi frasige os den? Skal vi sige, at vi ikke længere følger den europæiske menneskerettighedskonvention? Hvis ikke det kan være anderledes, så er mit svar det, ja. Det er også den, der beskytter imod tortur. Det er den, der beskytter imod slaveri. Det er den, der beskytter imod... Men jeg tænker mig bare, at der ikke bliver indført tortur i Danmark i morgen, der som vi fratræder en given konvention. Altså, men du har da ret i, at vi må da sondre mellem det politiske og det juridiske. Nu anskuer du det meget juridisk. Og det rigtige, der har man sagt A, så må man også sige B. Så for så vidt er jeg enig med dig. Det tror jeg, du finder vanskeligt ved at finde nogen, der vil bestride. Spørgsmålet er blot, og på et mere ideologisk, principielt og eller måske også politisk felt, om vi så skal lovgive på en anden vis. Og det kan man jo konstatere, at det forekommer der jo at være i den grad stort politisk flertal for på Christiansborg, herunder som konsekvens af denne sag. Jeg synes, at det er absurd at skelne mellem folks menneskerettigheder på den måde, og sige, at der er nogen, der har menneskerettigheder, og nogen, der ikke har. Sådan fungerer det bare ikke. Der er nogen, ikke, der er danske statsborger, der er nogen, der ikke er. Det er den sondring, vi skal foretage. Men alle har det danske samfund. Han har boet i Danmark. Han har ikke boet i Kroatien. Hvorfor skal Kroatien straffe ham, når han... Ja, præcis. Hvorfor skal de tage imod ham? Hvorfor er det dem, der skal... Det er bare ikke angiveligt land, lige meget hvor det er. Det skal bare ikke være Danmark, selvom det er Danmark. Så vi vil bare ikke tage ansvar for det. Vi vil bare have, at der er et andet land, der tager ansvar for det. Det er jo en relevant indvending. Hvad siger du til det, Mads? Jamen, altså, hvorfor skal han tværes af? Altså, hvorfor skal Kroatien trækkes med ham? Fordi det er åbenbart, at det er, han oprinder fra, så vi har forstået. Nu kender jeg ikke sagen særligt detaljeret, men det hjælper jo så heller ikke meget, særlig meget på din argumentation. Nå, men tager jeg fejl her i? Smask for Anna! Nå, men tager jeg fejl? Altså, nå, det er jo rimeligt at komme med den indvending, men så fortsætter det vel sagtens også, at jeg tager fejl, gør det. Men altså, skal vi antage, hvis vi nu siger, at der er en dansker, som flytter til USA i en alder af 3 år, bor der mange år, laver en forbrydelse i USA, skal vedkommende så sendes tilbage til Danmark, fordi vedkommende tilfældigvis er født i Danmark? Det kommer an på, det er et juridisk spørgsmål, så det kommer jo ganske enkelt an på mandens statsborgerskab. Jeg tror, du kan vide dig rimelig sikker på, at kriminelle udlændinge i USA, de bliver deporteret, hvis det er muligt. Altså, det tror jeg, der er en meget stærk præcedens for. Synes du, det er fair, at man sender... Ja, det synes jeg. Jeg synes, at land har ret til at afgøre, hvem der bor i det pågældende land. Det synes jeg er fuldstændig sundt og naturligt og fornuftigt. Men synes du ikke, at USA har et større ansvar for, at han er kriminel end Danmark i det tilfælde vil have? Prøv at høre, det er hverken USA eller en sit. Danmarks ansvar. Men det er jo et af landets problemer, for der er jo et af landene, hvor han skal afsende sin straf. Det er cigøjnerkongen, der er ansvarlig for cigøjnerkongen. Sådan er det. Altså, det er ikke det er med på, men der er jo et af de lande, han skal afsone sin straf i, og så må det jo være det land, hvor han har været længst, hvis du spørger mig. Det er en uretfærdighed, der ligger i tilværelsen og ikke i systemet, for nu at citere Søjer. I det hele taget synes jeg, at det er et problem, at man kan gå ud med sådan en enkelt sag og så forsøge at tage en nem politisk holdning til det, fordi at i virkeligheden er det jo sindssygt nemt at sige, nå, men det giver mening, at vi ikke skal forholde os til, at han skal være i Danmark, og kan vi ikke bare smide ham ud? Det er en nem politisk sag, fordi at det er det, vi taler om i medierne, i stedet for at forholde sig til, hvad den rent faktisk lovgivningen går ud på, og at man ikke bare kan lave et lovgivning om på baggrund af en enkelt sag. Enkelt sager ødelægger nogle gange ting. Jamen, det handler jo også om, i Danmark, der har aversioner for lang tid siden overhalet argumenter. Ja. Altså, følelserne, det er jo også noget af det, der sker på de sociale medier med hastigheden. Det er jo det, Viril Johan kaldte for dromokratiet, hastighedsvældet, i stedet for demos, så dromos. At det er sådan, at de gode argumenter, de fjernes, menneskerettighederne, de gode juridiske, substantielle argumenter, de bliver overhalet både indenom og udenom af en hel masse følelser, og man synes ham, at han er for stor kriminel, men man skulle egentlig helst bare sparke ham ud af landet og tilbage, hvor han jo så kom fra. Det er jo også rigtigt. Han kom jo så fra Kroatien. Der har han jo så også to af sine søskende, der vist er blevet udvist. Men jeg tror, at det, man til grund, som du også ridsede op med Solker, det var jo også, at han har faktisk børn i landet. Ja, og så kunne altså man måske have efterlyst i Danmark, at han var trådt i karakter som min far noget før. Men det kan jo så være, at han gør det nu. Han har i hvert fald forladt retten og sagde ikke, jeg elsker Danmark eller sådan et eller andet. Det kan jeg sgu da godt forstå. Hold kæft, hvor grine sin røv i laser. Jeg der føler mig da også krænket, når jeg læser de der ting. Men en ting er følelsen, en anden ting, det er jo så argumentationen og principperne, som du jo også ridser op, Anna Wiemose. Men han fik prisen i sidste uge, og vi havde egentlig tænkt, at så kunne han få den med, når nu han dig smuttede ud af landet, men han nu får han den så her i stedet for. Hvem har I med som ugens overprivilegerede stakkel? Hvad siger du, Anna Wiemose? Jeg kan bare starte. Jeg er meget enig i alle, der har skrevet Morten Messerschmidt. Jeg synes, det virker rigtig synd for ham, at EU er så tarvelig. Morten Messerschmidt, som skal tilbagebetale et større beløb, altså EU-midler, som han har efter sigende benyttet til kampagner for Dansk Folkeparti i Danmark. Og det var vist ikke helt hensigten med EU-midlerne. Så nu er han dømt til tilbagebetaling, og noget af det, som han jo så har udtalt flere gange, det er, at han føler sig chikaneret. Og vil have i gang sat også en undersøgelse af andre politiske modstandere, som jo tilsvarende også har fået fondsmidler. Og Morten Messerschmidt er det, står ikke i spidsen for fonde Felt og Mildt. Jeg tror, det er derfra, de stammer, de her midler. Og der er rigtig mange, der har peget på Morten Messerschmidt. Men det, som jo egentlig blev Morten Messerschmidts banekvinde, det var jo Rikke Karlsson, som han i efteråret karakteriserede som en forvirret pige fra Rebild. Og det virker jo så til, at hun er den, der har haft mest styr på de her, den kritik, som DF jo har hviler jo meget af deres branding på, at man vil pamperiet til livs, misbruget af offentlige midler, misbruget af EU-midler, etc. Så det jo, virker det jo sådan en lille smule komisk, at det nu er Morten Messerschmidt selv, der har misbrugt offentlige eller EU-midler. Er det også en sag, du har fulgt, ja. Natalie Larsen? Ja, det har jeg da, og det er da også belejligt og meget nemmere at få mediernes blik til at rette sig hen mod en anden end sig selv, og så har man fri af rampelyset et stykke tid, men nu altså, du tænker på, om det var spin, at han så kalder hende en lille forvirret pige, fordi så gakker medierne fuldstændig, og Ditte Giese skriver på Twitter, og kvindeligt samfund, eller hvad det hedder, dansk kvindesamfund, flipper også ud, og så må han ikke tale til kvinder. Det er i hvert fald et emneskift, ikke? Altså, man får i hvert fald mulighed for at så tale om noget andet. Så en sexistisk kommentar, så kan man måske altså skjule, at der er noget mere substantielt. Du vrider dig lidt, Mads Holger, du tror ikke på den teori? Det vil jeg godt spændende. Nej, fordi hvis man gerne vil være fri af opmærksomhed, så skal man jo aldrig nogensinde sige noget om kvinder. Altså, uanset hvad man siger. Det gør du da konstant. Ja, ja, men du vil heller ikke have fri af opmærksomhed, så lad nu være. Altså, ikke nødvendigvis i hvert fald, og ikke altid. Men altså, der er intet, der er værre end at gå ud og sige noget sexistisk, hvis man prøver at hoppe i flyverskjul. Så skal man da altså, hellere lade være at sige noget, eller gemme så langt væk. Men man kunne lave det jo ligesom sådan en kuffertfinten, det der med, at så går al opmærksomhed i den retning, fordi der bliver sagt noget sexistisk. Altså, man må jo godt i Danmark sige noget sexistisk om mænd. Det er jo bare sjovt. Jeg så sidst, ja, der på Facebook, der er jo den der funktion, der hedder Denne Dag. Sidste år, der kom de der morgenbollefyre, og de leverede jo sådan noget morgenbrød nøgne, og det var der masser af kvinder, der klappede i hænderne over. Det var enormt lækkert. Prøv en gang at forestille jer, hvis der også havde siddet en eller anden, der havde lavet morgenbollepigerne, som jo så bliver sendt ud med boller. Der tror jeg, at man ville synes, det var trods alt ikke særlig progressivt. Ja. Det ville sandsynligvis juridisk være ulovligt. Altså, det kunne jeg godt se nogen anmeldelse i politiet. Ja, morgenbolle... For ja, for rufferi. Ja, men morgenbollemændene. Rumbart, ikke? Men det er jo ligesom, hvad hedder den der film med ham der stripper? Magic Mike? Magic Mike. Det kommer meget prompte, synes jeg. Ligesom, ej, men det vil du jo heller ikke se med en kvinde. Der vil folk jo også være farvet. Og der er ligestillingen bare ikke noget. Men der kommer der en større grad af ligestilling med jeres generation? Det er sådan noget, som generationerne har efterlyst længe, længe, længe. Og bare vent snart, så myldrer kvinderne ind i bestyrelserne, etc. Det er hele historien. Det gør der forhåbentlig, løser. Men det sker ikke af sig selv. Ja. Jeg tror snart, at udviklingen går den anden vej. Altså, jeg ser, at jeres generation af kvinder er langt mere feminin, end min generation var. Altså, de havde alle sammen hår under armene og tog på Roskilde Festival og var sådan meget maskuline, hørte Alanis Morissette. Det handler jo heller ikke om, at en kvinde skal blive en mand. Hvad? Det handler jo heller ikke om, at en kvinde skal blive en mand, eller sådan skal gøre noget andet. Det var da også sådan, hvordan man tænker. Det kan komme til ord med Hønsegård. Der er ikke ligestilling. Mit argument, og der er der fire af jer, der er en af mig. Altså, men det er jo ikke ligestilling. Nej, men det er da i så fald givetvis de damers favør, ligesom ude i samfundet. Hvor man ting er, så mener jeg bare at kunne detektere, hvorledes kvinder i højere grad vil være kvindelige, og mænd bliver mere maskuline. Mens vi tidligere havde et kønsmæssigt egalitært identitetsprincip i hvert fald, så kan vi selvfølgelig spalte diskussionen i jura versus identitet, og det kan jeg forstå, det er de unge damer. Men en anden nyhed, som var fremme i den her ugens løb, det var jo netop, at nu begynder det igen at være moderne for mænd, der har hår på brystet. I må godt have lidt skæg, og I skal holde op med at barbere bollerne og benene og armhulerne, etc. Der har jo været sådan et meget metroseksuelt billede, men altså, den nyhed, den læste jeg da jo kun for to dage siden. Ja, det understøtter også til fulde min påstand. Ja, men hvad med dig? Skal du ikke... Du sidder der i konfirmationsstøjet og... Nå. Glat barberet. Jeg har faktisk hår på brystet, men det synes jeg ikke, jeg vil delagtiggøre. Det vil gerne se. Nej, jamen, det er jo et radiomedie. Ja, ellers så tror vi ikke på det. Ja, men det bliver ikke i dag. Der skal billeder op på Facebook-siden. Nej, det skal der ikke. Nå, vi har Morten Messerschmidt, der er nomineret. Altså, er der flere kandidater? Altså, der var jo også en Anders Fogh, altså, der var ude og fortælle, at han havde lavet en kæmpe frelægger på den finanskrise. Danmark var jo sumpet helt ned i 7 år. Han mente ikke, at han havde ført en overansvarlig finanspolitik. Men han havde jo ikke været offer som sådan, gjorde han? En overprivilegeret stakkel, jeg tror, at han havde følt, at den blev tværet af på ham ansvaret. Ja, okay. Han var jo bare statsminister i den pågældende periode. Yeah. Masser af afdragsfrie lån og et cetera, et cetera. Det virker som om, at der er i højere grad konsensus omkring Morten Messerschmidt. Ja, jeg synes, han har opført sig lidt mere som et offer. Eller det har været meget synd for ham. Ja, det er politisk. Igennem det hele, ja. Det har ligesom været hans svar til det hele. Man kan i højere grad kalde Anders Fogh stund for en apologi, eller sådan en form for ansvarsfralæggelse, ikke? Hvor at Morten Messerschmidt i højere grad spiller offerkortet. Ja, han føler sig lidt forfulgt. Vi holder ellers meget af at have Morten Messerschmidt på besøg her i programmet. Det gør også, hvad han kommer i næste uge. Han må håbe. Kan overrække ham prisen, i hvert fald af hans ugens overprivilegerede offer. Jeg ved ikke, om jeg er blevet mindre reaktionær. Jeg tror, jeg vil prøve, altså også som du siger, Anne Vimose, at se på YouTube-videoer med et lidt mere åbent sind. Jamen, det er alvorligt. Altså, jeg vil sige, at jeg ved meget mere om det nu, end jeg gjorde før jeg gik ind i det her radiostudiet. Tak, altså også, og tak også for din opsang i Berlingske, hvor du gav mig en modanmeldelse og en skideballe. Tak til dig, Freja Fogdal, for at komme ind også og holde tale, som jo også har været en kritik af forældregenerationen, fordi ungdommen kommer jo ikke ud af fuldstændig det blå. Tak til dig, Natalie Larsen, for at have kvalificeret undervejs og fortalt, hvordan laver du også en YouTube-succes. Mm. Hvad er det, de unge de henter fra at spejle sig i hinandens almindelige liv? Det opgør det er også med en kultur, som måske har været en perfektionskultur tidligere. Nogle vil måske sige en dannelseskultur. Tak til dig, Mads Holger, for at have været medreaktionær. Og tak til lytten for at hænge på, trods kritik. Nu er der nyheder.